Tax. Tax. Hip-hop naszą wizytówką. Całym składem wozimy się jak słodką, czyli golfem trójką. Jak halo taxi, na każde zawołanie. Tak my jesteśmy, na nasze wezwanie. Naszym zawodem nawijani, tu uderzający w banie. Przyjemne cegli, panie, panowie, panie. To jest właśnie dla was nasze pomorskie przesłanie. I tak do końca już zostanie. Zostanie, stanie, tak. Tak. Głową kiwany we dwie bitu, miliony łap burzy zachwytu. Egerem a tak tak, tak naszym znakiem, dwa mikrofony na znak. W skrócie tak, strzelił tis, a prost ksiądz. We trzech jak jeden mąż, a ty do spełnienia marzeń dąż. Dostarczamy wam wrażeń wciąż, brniemy do przodu w pocie czoła. Przynad tłum ludzi dookoła, wiwatujący na nasze przybycie. Nierzadki to obraz, jeszcze zobaczycie, będziecie z zachwycie. Publiczność dla nas nagrodą, zmagania z hip-hopem wielką przygodą. Stawiamy kroki coraz dalej, a ty ulubiony napój sobie nalej. Przy tym bez przerwy szalej, baw się, korzystaj z młodości. Póki jeszcze nie skrzypią ci kości, wtedy ja nie wytrzymam z radości. Wyskoczy ze sceny, wprost na wielu gości. Będę dalej nawijał, majka w garści trzymał. W stronę sceny z powrotem się wspinał i przypominał, że to jeszcze nie finał. Ta, to jeszcze nie finał. Tak. Hip-hop naszą wizytówką. Całym składem włosimy się jak słodką, czyli golfem trójką. Jak halo taxi na każde zawołanie. Tak my jesteśmy, na nasze wezwanie. Naszym zawodem nawijani, bit uderzający w banie. Przyjemne cegli, panie, panowie, panie. To jest właśnie dla was nasze pomorskie przesłanie. I tak do końca już zostanie. Zostanie, stanie, tak. Choć późno zacząłem, nigdy nie przestanę. Do wyznaczonego celu będę dążył wytrwale. Nie przeszkodzą pomówienia ani setki różnych wzdur. Silni na mikrofonie, przebijemy mur. Działamy, staramy się coś zrobić. Tego nie można podrobić, nie wykradniesz stylu i jakości. Nie można wykonać kopii z lojalności, jaka w naszym składzie gości. Czas już to uprościć, powstaliśmy tak sobie. Tak się właśnie glika zowie. Żyjemy spokojnie w relaksie, a nie w wojnie. Tworzymy w spokoju, mamy już dość tego gnoju. Torujemy nową drogę, coś w stylu podboju. Uspokajamy publikę, czasem mocnym, a czasem delikatnym bitem. Wyselekcjonowanym, pod tekst wybranym, zawsze trafnym, nigdy mylnie zapodanym, oryginalnym, a nie podrabianym. Różnorodność tekstu to nasz atut, jaka w rękawie przy rozprawie słownej, do niczego niepodobnej. Prosto z północy, wkraczamy w ciemność nocy, z produkcją pełną pozytywnej mocy. Statystyki idą w górę, ludzie pchają się tłumem, wyrywają nam kawałki przed wydanym albumem. Oswajają się nowym rynkowym boomem, zobaczysz, zrobią jeszcze o tym dokument. Hip-hop naszą wizytówką. Całym składem wozimy się jak słodką, czyli golfem trójką. Jak halo taxi na każde zawołanie. Tak my jesteśmy, na nasze wezwanie. Naszym zawodem nawijani, bit uderzający w banie. Przyjemne cegli, panie, panowie, panie. To jest właśnie dla was nasze pomorskie przesłanie. I tak do końca już zostanie. Zostanie, stanie, stanie.